إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار na mtamaan tunaendelea na mawaidha haya mafupi kabla sala ya Isha na Tarawih, na kwa mujibu wa silsila ambayo tunakwenda nayo ni maneno ya Muhammad bin Sirin, inna hadha ilmu dinu fanduru amman takhudhuna dinakum. Tukaona kwamba katika sharhi hii ya Sheikh Bazamol hafidhahullah akatuelezea ni akina nani na nani tusisome kwao kwa mujibu wa kauli hii ya Ibn Sirin. Jana tukaangalia miongoni mwa wale ambao walikuwa hatutakiwi tuchukue elimu kwao ni watu ambao walikuwa ni ashabu rai, yani watu wenye rai sana, wanatumia sana rai kuliko dalili ya kitabu na sunna. Kwa leo tutaangalia watu wa aina tatu ambao haturuhusiwi kuchukua elimu kwao, yani kusoma kwao. Wa kwanza, kama alivyoandika shekhe, wa mimman la yu'khadhu al-ilmu anhum, na wale ambao walikuwa haichukuliwi elimu kwao, yani hapasomi kwao, ni man qalla fiqhuhu min al-khutaba'i, ni yule ambaye fikihi yake ya dini kalba ni ndogo, ni chache. Kusema fikihi kwa kusudia ule ufahamu wa dini. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea dua Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma kati mdogo kabisa mdogo, akasema allahumma fahkuhu fi dini, ewe Allah nakuomba umpe kijana huyu fikihi, yani ule ufahamu wa dini. Kwa mtu ambaye alikuwa ufahamu wake wa dini mdogo, hairuhusiwi kuchukua elimu kwake, hairuhusiwi kusoma kwake. Miongoni mwa hao ni al-khutaba. Al-khutaba ya kusudiwa ni wale watu ambao wenye kutoa khutba, ikawa toa khutba na khutba zikawa pengine refu, maneno mengi, na pengine ikafikia hatua watu wakalia katika khutba hizo. Kwa wasahuli hii ahlulilmu wanatuambia madamu ufahamu wao wa dini ni mdogo kalla, basi hairuhusi kuchukua elimu kutoka kwao. Sema shekhe, laysat kathratul kalam wala tashqiq almaani dalilan ala fiqhi rajul wa ilmi, kwamba maneno mengi kathratu lkalam na washaqiq almaani, na kubwabwaja bwabwaja katika kutoa maana ya mambo mbalimbali, hii si dalili ya kwamba mtu ana ufahamu wa dini, au si dalili ya kwamba mtu ana elimu. Bal qillatu lkalam, bali maneno machache, wa khasra lkhutba, na khutba ikawa fupi kabisa, hii ni dalilu ala fiqhi rajuli, ni dalili ya kuonyesha kwamba mtu huyu ana ufahamu katika dini. Kwa hiyo angalizi, yani tunachotaka kufahamisha hapa watu ni kwamba si kila mwenye kusimama juu ya mimbar akatoa khutba ikawa wewe wamparamia unataka kusoma kwake, atakuwa ana uwezo mzuri wa kujieleza akazungumza sana, lakini fikiri yake, ufahamu wake, kusemele understanding capacity yake katika masala ya dini ambayo ni mapana kabisa hana. Kwa hivyo si kila mtu anayetoa khutba akawa ana uwezo wa kuweza kusomesha au kutoa manufaa katika upande wa elimu. Akanukuu riwaya ambayo riwaya hii akhraja Imam Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema, inna tula salati rajul wa qasra khutbatihi ma'innatun min fiqhihi, ama hakika urefu wa swala ya mtu na ufupi wa khutba yake, wa qisara khutbati, khutba ikawa fupi, ni ma inna bimaana alama, ni alama ya urefu wa mtu katika dini yake. Sema fa atilu sala wa qisara khutba, basi sala irefusheni na ifupisheni khutba. Hii inakusudiwa katika sala ya Ijumaa. Kwa swala ya Ijumaa inabidi khutba kwa mujibu wa elezo Bwana Mtume za sala iwe fupi na swala iwe refu. Lakini urefu huu haina maana mujarrad kwamba iwe refu swala, hapana. Urefu ule ule ambao alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisalisha sura gani na gani katika swala ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam sunna alikuwa swala ya Ijumaa, khutba ya Ijumaa, akimaliza akisalisha ni ima rakaa ya kwanza anasoma sabbihi isma rabbika al-a'la, na rakaa pili hal ataka bikul ghashiya. Hii ni sunna, na vile vile imepokelewa kwa Anas bin Malik katika hadithi ambayo iko katika ameitoa Imam Bukhari katika Adab al-Mufrad. Imam Bukhari ana sahihi Bukhari ambayo hii zote ni sahihi. Alafu kuna hadithi ambazo ziko katika kitabu kinaitwa Adab al-Mufrad, Al-Adab al-Mufrad, ndani yake ziko hadithi sahihi na nyingine ni dhaifu. Sasa katika Adab al-Mufrad akasema ay Anas bin Malik khataba rajulun inda Umar, kuna bwana mmoja alihutubia mbele ya Umar bin Khattab, fa akthar al-kalam, akarefusha maneno, fa akthar al-kalam, akarefusha maneno, fa qala Umar akamwambia hivi, inna kathrat al-kalam fi al-khutab min shaqaqi ash-shaytan, ama hakika kurefusha maneno katika khutbah, kurefusha maneno katika maongezi, katika mawaidha, katika nini, ni katika shakashak, ni ile TikTok, yani kwamba mtu anakuabwaja kuabwaja kwa shetani. Umar bin Khattab mara nyingi alikuwa anapoona kuna khalali yoyote, kuna kosa lolote, basi on the spot analirekebisha na anamfahamisha wapo hapo kwamba wapo anafanya makosa. Safari moja bwana mmoja, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa salamu, akainuka akasali, wakaambia ile anainuka, Umar bin Khattab radhiallahu anhu akamwambia bwana, ijlis ka ile bwana akabidi akati swala, akaacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar bin Khattab, ahsan, kwa maana umefanya vizuri, yani kama mfano vile labda ikawa mchezaji amefanya vizuri katika kuokoa goli au mfungaji, kwamba well done, umefanya vizuri Umar bin Khattab. Kwa hivyo Umar bin Khattab alikuwa mara nyingi panapotokea makosa anarekebisha pale pale. Sasa maana alisimama mbele yake akaanza madoido na mambo mengi na mambo mengi, akamwambia bwana, swala la kuzungumza maneno marefu katika dini ni kubwabwaja kwa shetani. Kwa hivyo dini, ndugu zangu Waislamu, ikiwa mtu anataka kusoma, basi asiangalie kigezo cha yule mwenye kusema sana, mwenye kurefusha sana khutba. Hiyo inaelekea kwamba mtu bado hajakuwa na ufahamu wa kujua wapi asome. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye tunasema tutamwangalia leo. mtu wa pili ambaye kwa leo wa mimman la yukhadhu anhu al-ilm man qalla ilmuhu, ni wale wale ambao elimu yao imekuwa ni ndogo. Ilmu, elimu yao ilikuwa mwanzo ni fifi, ufahamu wao. Huyu tunamzungumza sasa hivi elimu yake ni ndogo, michache kabisa. Miongoni mwao ni al-hudhu wal-mudhakkirin, ni wale watu ambao wenye kutoa mawaidha wao, ni wale watu ambao wenye kuwakumbusha kumbusha watu. Watu hawa mara nyingi wanakuwa na elimu ndogo, lakini wepesi sana katika kutoa mawaidha na vile vile katika suala zima la kuwakumbusha watu. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wa qala Sheikh Ibn Uthaymeen, inna alwajiba an tanzuru ila alilm, anasema ni wajibu tazameni, chunguzeni katika suala hili la elimu. لأن العلم هو الأصل وسبب العلم اليوم السن فسيكون العلم إتقوى أنتو أفاني إني لكن كتنعاني أبايا يقب هاتشا نقب بيشا. وأما القدرة على التأثير وعلى الدعوة فهذا باب آخر. أما ويزو وكؤثر أو ويزو وكلنانية هذه من المدمين باب آخر, kwa maana ni kitu mbali kabisa. Kwa kuna elimu na kuna suala la kuhamasisha na suala la kuwatia watu hofu na suala la kuwatia tamaa na suala la kuwaliza watu, hivi ni vitu tofauti kabisa na elimu. Na akasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba fa kama min insan jahilun, watu wangapi wangapi ambao ni wajinga, fi mizani la ilmi, katika mizani ya kielimu, wajinga kabisa. بمعنى في علم الشرعي كتك علم الشريع, لكن عنده قوة, لكن جهوية وتنبوت أن أوز مزول كبسة تأثير وقلت أثر, يعني أن زموزة بس أنا هو أنا لدي تأثير وطولك, لكن وإليم هذا معنى إليم. أنا سمع حينما يتكلم بوعظ أو ما أشبه ذلك, pale pindi anapozungumza au akatoa maelezo mengine kama mfano wa mawaidha, wanalikuwa na taathiri kubwa, lakini elimu zao ni ndogo. Kwa hiyo falwajibu ala linsan, ni wajibu kwa mtu, alla yakhudha dinahu, asije akachukua dini yake kwa maana ya kusoma, illa mimman huwa ahlu liakhudhu bihi, isipokuwa achukua kwa yule mtu ambaye alokuwa ndio mwenyewe wa kuchukuliwa ile elimu. Bimaana ni mwanazuoni msomi, kama tulivyoeleza katika sifa katika darasa lililopita, kama qala ba'du salaf, kama walivyosema ba'du salaf, amkusudia Muhammad bin Sirin, inna hadha ilmu din fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Kwa Shekhe Ibn Uthaymeen rahimahullah ametoa wasia ya kwamba angalia sana unapochukua dini yako, tazama sana ni yule mtu ambaye unataka kupata material kwake ya dini, ndiye anastahiki, ana sifa za kuchukuliwa, za kuchukua elimu kwake. Na sio tu kwamba kila mtu azungumzaye akaonekana ni bingu wa kuzungumza, na wewe unampa ile rank kwamba huyu huyu sawa sawa naweza kusoma kwake. Akasema wala yakfi al-insanu an yakuna qawiyul hujja adhimul bayan, wala haitoshi kwa mtu akawa ana hoja huu na akawa na mwenye ubainifu kubwa. Falwajib an yanzura ila ma indahu min alilm, lilowajibu ni kwamba mtu atazame, je, huyu mtu ana elimu ya kiasi gani, huyu mtu ana elimu ya kiwango gani, na sio suala la kwamba ana uwezo gani wa kujieleza au wa kufafanua jambo. Mtu mwingine ambaye hairuhusiwi kuchukua elimu kwake, wa mimman la yukhadhu anhu al-ilm man qalla fiqhu, ni yule ambaye fikihi yake, ufahamu wake wa dini ni mchache mno. Miongoni mwa hao ni al-qussas. Al-qussas nani? Al-qussas, al-qussas ni qas, man huwa qas. Qasu amesema Ibn Jawziy rahimahullah, ni huwa alladhi يتبع القصة المادية بالحكاية عنها وشرح لها, ni yule mtu mwenye kufuatilia fuatilia vile visa vilivyopita zamani, stories zile zilizopita zamani, na akazitolea mafafanuzi wa sharaha laha, akazisherehesha katika hali ambayo ikawa kila mtu akaona yes, huyu ndio sheikh. Anasema mara nyingi hawa wenye visa wanasema wadhalika al-qasas, hao ndio ambao mtu mwenye kutoa visa. Wa hadha al-khalid ibaratu amman yara amman yarwi akhbar al-madi, mara nyingi inatumika hii al-qasas ni kuwafahamisha wale watu ambao wanapokea au wakazidhibiti yale habari ambazo zilizopita, mambo mengi story zile akawa mingi anazo amezitrain katika kichwa chake katika hali hii. Na hapa ndipo ambapo watu wengi wanakuwa step, akishakumwona tu mtu tayari ana visa vingi kasimalika kumaliza hiki, anarukia chingine, anatoa chingine, anatoa chingine, asema yes, huyu bwana shekh mi nampenda yule. Sasa watu wanakuja katika ile mtazamo wa mtu anapokuwa na visa vingi, lakini manhaj salafu saleh inatuambia kwamba haifai kuchukua elimu kwa wale ambao walikuwa kazi zao ni kutoa visa, na wengine visa vya uongo kabisa, alimradi tu katika hali ambayo waweze kuchekesha watu. Akasema Imamu Nawawi وقد ذم السلف والقصاص. سلف ومن ليون جمهين لهاو نبي صلى الله عليه وسلم jambo baya na kwamba halifai kwa mtu kuchukua elimu kwa watu kazi yao kutoa visa. Li anna al-ghaliba alayhim qillatul fiqh, kwa sababu mara nyingi wenye kutoa visa katika mawaidha zao visa vitupu, katika darasa zao visa vitupu, wanakuwa na elimu chache fi dinillah, katika dini ya Allah. Wa li annahum ashghalul 'amma bighayri al-kitab was-sunnah, na mara nyingi watu wa visa wanawashughulisha watu, wanawatoa nje ya reli, badala ya watu kustick katika kitabu na sunna, wanahangaikia watu visa. Visa leo shekhe anatoa visa gani? Visa vijana kilikuwa kizuri sana. Na kwa hali hiyo inakuwa waanza kukuluba kumbiha, watu wote zile nyoyo zao zinaninginia katika visa, katika visa, lakini hawana chochote katika Qur'ani na sunna. Na akisema Sheikh Abdul Rahman As-Salami, mar Ali ibn Abi Talib bi Qasim yaqus, safari moja Ali ibn Abi Talib alipita kwa mtu mmoja ambaye alikuwa atoa visa, asimulia kisa. Akapita Ali ibn Abi Talib faqala, akamwambia na kumhoji, ta'lamu an-nasikh min al-mansukh, je, unafahamu suala la nasikh min al-mansukh? Bwana akasema la, sijui. Akamwambia halakta wa ahlakta, bimaana kwamba umeangamia, unasimama mbele za watu unatoa visa lakini hujui chochote katika kaida mbalimbali, hata nasikh wa mansukh hujui. Basi haya ni mambo ambayo mengi tulikuwa nayo katika zama zetu za sasa. Kila mtu aweza kusimulia kisa, lakini katika mambo ya kimsingi ya mirifisika katika dini hana kitu au anakuwa ni mwauke kabisa. Tunamalizia katika watu hawa ni kama alivyosema Sheikh Fozani hafidhahullah. Sheikh Fozani ametahadharisha umma kuhusu masala haya ya al-qisas, mwenye visa. Anasema li'annahum fil ghalib, mara nyingi watu kama hawa wanazungumza visa vyao, visa ambavyo vilivyokuwa lam tasah, si sahihi, wala yamtaminuna ala dalil sahih, na visa wanavyovitoa mara nyingi haviegemezi au wanakuwa hawana dalili yoyote iliyokuwa sahihi. Wala yamuna fi ta'limi nnas, wala hawasaidii watu katika kuwasomesha watu, ahkama dinahum, hukmu za dini zao, wa umuru aqidatuhum, na mambo ambayo yanahusiana na aqida zao. Liannahum laysa indahum fikhi, kwa sababu wao wenyewe ni weupe, Sasa atawezaje mtu kumfinisha mtu mwingine mambo ya akida wakati yeye mwenyewe hana akida sahihi, wakati yeye mwenyewe hana chochote katika masuala ya akida? Kwa Sheikh Fawzan anazungumza haya kwa maana ya kutoa msaada, na akapiga mfano wa yamathiluhum fi waqtina al-hadir, katika nyakati zetu za sasa watu wa sampuli hizi akasema ni jamaatu tabligh, ni hili kundi la tabligh. Watu hawa wa manhajihim al-ma'ruf, katika manhaji zao ambazo zinakuwa zinafahamika ni kwamba wao ni watu wa visa ma indahum min at-tasawuf wal-khurafa, pamoja tu kwamba sio visa tu peke yake, lakini wana suala la usufi na wana suala la ukurafi. Kwa hiyo watu watambulizi mara nyingi wakizungumza katika mawaidha zao ni visa. Visa vyenyewe havina kichwa wala miguu, alimradi tu kasimama mtu, ndugu zangu Waislamu, mafanikio yetu ya dunia na akhera, kufuata dini kamili, kufuata dini kamili, maanake lele basi inafaa kuwa na mmoja sasa hivi inakuwa visa tu, visa tu. Alafu nani iko tayari kutoka siku tatu? Mashallah, habari zimekwisha. Sasa hawa si watu ambao wakusema usome kwao. Kwa hakika, ndugu zangu Waislamu, maudhui hii ya akina nani usome kwao ni refu, hatuwezi kuimaliza, lakini tu inalenga kuwafahamisha watu katika zama zetu za sasa. Zama zetu za sasa watu wengi huchukua elimu kwa kutumia hizi sekta. Kwa hiyo mada hii inawahusu kwamba mtu anamuona tu katika ametoka katika ile online, azungumza vizuri, anatoa bonge la kisa, sema huyu ndio Sheikh. Manhaji salafu salih inakataa, sema hapana. Haichukuliwi elimu kiasi hicho, haichukuliwi elimu kwa mtu yoyote tu. Ukenda leo huku kurugu tu kujalala, yani ni kwa kila mtu ana damu kila kitu chake. Sasa kila kitu utakiokota jamani, lazima unaangalia huyu shekhe gani anatoa mawaidha haya, kwamba kasoma wapi, kama tulivyoona jana, kasoma kwa nani, kasoma vile ndio pale bali unaofuatilia. Na watu wengine wanakuwa katika hali ya ushabiki tu, akiona kuna shekhe huku katoa matusi kawakutana salafa, huyu ndio shekhe, hizi huyu ndio kiboko yao kinakasema mtu. Sasa hali hii hatuwezi kwenda namna hivyo, ni kwamba lazima uwe unapeuzi, unachambua kwamba huyu afaa, huyu hafai. Na hili ndio lengo kubwa la mawaidha haya, ni kwamba si kila mtu unamuona katika media akawa ni shekhe. Jihadhari sana kabisa, utaweza kubeba mzoga mingi ambayo ilikuwa pengine haitakufaa chochote katika dini yako. Na akulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.